Middernacht, vrijdag 19 november, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Twee Iraanse hackers worden verdacht van het intimideren van kiezers en het verspreiden van nepnieuws rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de twee verdachten, hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werkten. Volgens de aanklager stuurden de Iraniërs mailtjes met nepnieuws en dreigementen naar democratische en republikeinse kiezers. Ook verspreidden ze beelden waarop zogenaamd verkiezingsfraude te zien was. De twee zijn niet gearresteerd, ze zijn volgens justitie nog in Iran. In een loods in Capelle aan de IJssel woedt een grote uitslaande brand. Volgens de regionale omroep Rijnmond is het vuur overgeslagen naar omliggende panden. In de loods zouden elektrische deelscooters staan. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Agenten rijden rond in de naastgelegen wijk en roepen op om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Defensie moet 6 jaar langer wachten op honderden nieuwe voertuigen. Bij Mercedes-Benz waren 515 wagens besteld, maar die overeenkomst is ontbonden. Mercedes blijkt niet aan de complexe eisen te kunnen voldoen. Demissionair minister Kamp gaat nu kijken of hij samen met Duitsland nieuwe voertuigen kan aanschaffen, maar die komen op zijn vroegst in 2027. Ruim 30 gevangenissen en klinieken in Nederland kampen met een groot tekort aan inzetbaar personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim. Daardoor ontstaan onveilige situaties, zegt de Centrale Ondernemingsraad. Omdat gesprekken met de directie onvoldoende zouden opleveren, wordt nu met de vakbonden gesproken over acties. Het weer, veel bewolking met lokaal wat motregen. Minima tussen 8 en 11 graden. Overdag overwegend grijs met mogelijk motregen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur werd opgeleid als ontwerper, kwam al jong terecht in de wereld van de Parijse mode, werkte zich al daar het schompes, reisde de wereld rond onder het kielzog van Lidewij Edelkort. En inmiddels heeft hij al vele jaren een eigen bedrijf dat samenwerkt met de hele grote jongens. De hele grote jongens, ik noem maar wat, Adidas, BMW. Maar het doel, een revolutie in de textielsector. De helft van alle geproduceerde kledingstukken wordt helemaal nooit gedragen. Onverkochte jurkjes worden nog altijd verbrand. Kleding die wel verkocht wordt en in de kast terechtkomt, wordt gemiddeld 6 keer aangedaan voor het weer wordt weggegooid. Er is kortom ruimte voor verbetering, zoveel is duidelijk. Maar we hoeven gelukkig niet helemaal terug naar 1 berenvel per mensenleven. Borre Akkerstijk is hier, ontwerper, werkt aan technische innovatie van textiel en streeft naar duurzame oplossingen voor de kledingbranche. Hij won dit jaar de Dutch Design Award voor zijn concept bij Borre. Borre Akkerstijk werd geboren in 1985. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Bij Borre Create hebben we hem voor gewonnen. Bij Borre Create was het. Je hebt verschillende bedrijven. Het is eigenlijk een soort waaier van projecten en dingen die allemaal onder dezelfde noemer vallen. Ja. En trouwens, we werken voor de grote jongens en de grote meiden, allebei. Maar zeker, we hebben de overkoepelende bedrijf is bij Borre eigenlijk, omdat ik ooit mijn eindwerk had gestart en toen moest ik het een naam geven en toen zei ik ja. Wie heeft het gemaakt? Borre? Ik heb het gemaakt door Borre en toen vroegen mijn Engelse collega's destijds, want ik werkte al bij Lidewij in Parijs, die zeiden allemaal, what does it mean? Ik zo, door Borre. Hij means by Borre. Well, maybe you should call it then by Borre. dat was de start daarvan. Maar we hebben nu een overkoepelend bedrijf eigenlijk. Maar onze kern is textiel. Textiel is wat we doen, wat we maken, wat we ontwikkelen. En daaruit doen we dat voor heel veel hele grote partijen. En als showcase hebben we daar ook een edities bij. Dus eigenlijk een label. En aan de andere kant hebben we een digitale tool ontwikkeld om textiel te kunnen ontwerpen als maker. Zodat je eigenlijk zonder dat je alle machines moet kennen of toegang moet hebben tot alle garen leveranciers, dat je dat daar allemaal kan gebruiken en alleen maar je creativiteit kwijt hoeft. Dus voor de duidelijkheid, jij bent niet een ontwerper waar mensen misschien het beeld bij zouden hebben van 8 collecties per jaar. En dat je dan op een heel gestreste avond rondloopt rond allemaal modellen met nog een potlood en een schaar om de laatste hand aan dingen te leggen. En dan presenteer je iets nieuws. Dat is in essentie niet wat jij doet. Nee. Ik heb veel collecties gemaakt ondertussen. En ook wel wat shows gedaan. Ook veel achter de schermen geweest bij shows. Dus zeker wel de ervaring daarvan gehad. Maar ik denk dat het in essentie, dat het al begon bij, eigenlijk toen ik ging studeren, dat ik vond de impact die mode heeft op de mens. Kijk, er is niks wat wij meer mee in contact zijn dan textiel. Je wordt geboren, je wordt gewikkeld in textiel, in je hele leven ben je in aanraking met textiel. En we denken helemaal niet na wat dat textiel doet, maar we denken wel na wat die mode betekent voor ons. Dus ik vond de impact van mode interessant, maar ik besefte me eigenlijk al toen ik naar de academie ging, dat ik zei van, ja, ik wil niet schetsen, ik wil weten waar het product vandaan komt. Ik wil een goed product is gemaakt van een goed materiaal. Dus ik dat ben is eigenlijk een hele, hele eenvoudige, maar ook briljante stap. Terug naar de essentie, wat is mode? Weinigen zullen dat antwoord geven wat evident het juiste antwoord is. Mode is textiel. Het is materiaal uiteindelijk. Ja, als je ik weet niet of het altijd zo op zou gaan, want dan is een huis ook een baksteen. Maar ik denk wel dat het basismateriaal wat aan de grondslag daarvan ligt, dat is textiel. En daar zijn verschillende vezels en garen voor nodig. Dus er zijn nog wel een paar stappen nog daarvoor. Maar als je kijkt naar wat is de functionaliteit die mode bij zich draagt. Dus het aan de ene kant beschermen. We mogen in onze samenleving, in ieder geval hier in de westerse wereld, sowieso niet door de wet niet naakt rondlopen. Dus dat is één, maar het beschermt ons ook van kou en van de natuur. Maar daarnaast heeft het een hele belangrijke rol is het gaan spelen. Wat voor uitstraling wil ik hebben? Hoe wil ik gezien worden door de maatschappij? Bij wat Wie voor groep wil ik zijn? Waar sta ik in die samenleving? Hoe hoog, hoe laag? Bij welke groep hoor ik? Ja. Wat is de gelegenheid waarvoor ik kom? Ja, en als je niet eens heel lang geleden teruggaat, dan was eigenlijk de kleding voor de normale mens was alleen maar functioneel, was werkkleding. De bakker had een bepaalde outfit, droeg die altijd. En de slager en zo maar door. En de boer. En was het eigenlijk alleen de elite die iets aan hadden om gezien te worden. En daar iets mee te vertellen. En later is functionaliteit in het leger, status, bij de politie. Zijn uniformen zijn er allemaal ook onderdeel van geworden. En ik denk dat als je nu kijkt, ja, werd het op een gegeven moment iets van, ja, maar hoezo zouden alleen de elite, en toen kwam er na de Tweede Wereldoorlog een soort van de haute couture, wat echt voor de elite was, maar dat was kunst, of is kunst eigenlijk. Het was eigenlijk kunst voor op en om het lichaam. En dat is verbasterd in wat later was van, iedereen verdient het om ook dat te mogen dragen wat fast fashion werd. Met een mooie gedachte, laten we het democratiseren. Maar met de wat minder mooie of minder goed over nagedacht, wie gaat ervoor betalen? En dat werd moeder natuur en de lage lonenlanden. De misstanden zijn heel evident. Laten we eerst eens teruggaan in jouw eigen bestaan. Want zo evident is het eigenlijk allemaal niet dat jij daar terecht bent gekomen. Dat jij nu zit waar je nu zit. Ik las dat je al heel jong zelf een schoen had ontworpen. Hoe oud was je toen? Nou ja, ik vind het nog niet eens heel jong. Maar ik had wel mijn vlak na de middelbare school. Dus ik was 16. En ik had net 1 jaar industrieel productontwerpen geprobeerd. Maar wat ik iets te technisch vond. En mijn tante die vroeg eigenlijk al veel eerder, een van mijn tantes, altijd voor haar schoenenmerk, zei ze altijd, hey, welke kleuren vind je mooi? Welk materiaal? En ze vroeg altijd gewoon om mijn mening. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, zelfs op jonge tienerleeftijd nam ze me heel serieus daarin. Dus ze had al gezien dat jij daar oog voor had? Ja, ik denk zelfs al vanaf mijn 5e dat ik altijd de knopen en de ritsen en de stoffen, dat ik was er altijd heel benieuwd naar. Maar toen ik de IPO ging stoppen, wat iedereen zoiets had van, oh nee, hier gaan we. Borre gaat ook niks afmaken. toen zei zij, weet je wat, vind je het niet leuk om mee te gaan naar al onze salesmomenten voor op de schoenenbeurzen? En toen had ze net een dochtertje gekregen, mijn nichtje, waar ik ook veel op paste. En toen zei ze, ik ga ook kinderschoenen ontwerpen. En elke schoen die ze ontwierp, werd een meisjesschoen. En ze zei, het lukt me gewoon niet om een jongensschoen te ontwerpen. En toen zei ze, wil jij dat doen? En dat heb ik echt heel serieus genomen. Ik ging veel met de trein en ik was veel op straat. En ik had altijd een boek bij me en altijd maar schetsen en tekenen. En uiteindelijk zijn daar, ik denk dat ik er echt een half jaar mee bezig ben geweest. Gewoon nog vol seizoen. Hebben we daar de drie beste uitgekozen. En één was een soort van met een hoge schoen met een staart die recht omhoog ging over de hiel. Dus een soort van dinosaurus. En dat werd het jonge schoentje die eigenlijk uiteindelijk ook nog echt goed verkocht heeft ook. Dus meteen eigenlijk een goed ontwerp gemaakt in die zin? Nou, in ieder geval iets leuks. Ik denk dat het vooral wel verkocht werd omdat dat zij een redelijk goed merk had op dat moment. Die ineens de kinderschoenen ingingen en waar een heleboel wat... Ja, een soort van wat chiekere vrouwen die dat zelf hadden. Oh, Kop en Staart heeft ook kinderschoentjes nu. Maar als je een schoen kan ontwerpen, kan je de wereld ontwerpen. Zo zie ik dat toch wel, geloof ik. Wow, ik weet niet of ik daar ooit zo over na heb gedacht. Maar ik zou wel eerlijk zeggen dat de supersterren uit de modewereld... dat er echt wel wat sneakerontwerpers bij zijn. En ik denk dat de sneaker wel de meest aangehaalde... het meest aangehaalde product is als je met andere ontwerpers praat over interieur, mode, automotive, dat er altijd wel in het moodboard een sneaker zit. Dus als je het zo zegt, zou ik het niet ook meteen ontkrachten. Je bent opgevoed door je moeder voornamelijk. Je vader was lange tijd uit beeld. Wel altijd uit beeld. Eigenlijk nooit echt in je leven geweest. Nee, hij is weggegaan toen ik 5 was bij ons thuis. En toen heeft mijn moeder het op zich genomen. En toen zijn wij ook verhuisd. En gelukkig daarin ook mijn opa en oma. We verhuisden toen naar Nijmegen toe. Waar ik veel al bij mijn opa en oma was. Een paar keer per week daar sliep. En dat groeide eigenlijk zo uit de loop der jaren. Dat ik de week verdeelde in opa en oma, thuis, de buren en vrienden. Dus je had een heel breed netwerk van opvoeders in die zin? Of ja, zeker. Mensen waarbij je sliep of waarmee je omging? Ik heb dat altijd ook wel... ik heb de laatste jaren dat ik af en toe ook wel... Want ik denk dat heel veel mensen ook mij wel kennen als een heel extrovert persoon. En dat ik altijd aanwezig ben. En altijd als ik er ben, dan sta ik wel... Of niet altijd dat ik per se in de center of attention wil staan. Maar ik vind het ook niet erg om dat te staan. En mensen merken wel als je er bent? Ja. Ja, ik ben groot natuurlijk, gewoon lang. Dus mensen zien me niet snel over het hoofd. Maar ik door de loop der jaren denk ik ook wel dat ik daar toen ik jong was... daar ook wel deels in geforceerd ben. Omdat je niet een onvoorwaardelijk thuis hebt. En dat je dus niet altijd maar... je kan niet zomaar boos zijn als je te gast bent. Of je kan niet zomaar verdrietig doen. Dus je moet altijd maar een soort van... Hey, ik ben er ook. En om de aandacht vragen. En dat... heeft me aan de ene kant ook heel veel gebracht. Dus nooit bang om in een gezelschap te zijn. Het heeft je, zo positief hoe je dat ziet, het heeft je sociale kant aangewakkerd. Oh ja, 100%. En jouw zusje was een tijd ziek. Dus jouw moeder die zat dan met een zoontje en een dochtertje waarvan één ziek was. Die heeft best een zware tijd gehad, denk ik. Ja, goed onderzoek gedaan. Mijn zus is heel lang ziek geweest zelfs. Van mijn 15e tot en met mijn 19e. Waar ze veel kuren kreeg. En waar er eigenlijk elke week momenten waren dat het eigenlijk zo was van... Nou, het is maar beter dat je even niet thuis bent. Omdat mijn zus dat heel zwaar vond. En dat het ook heel zwaar was. Dus voor mijn moeder was dat wel heftig. Want ze werkte fulltime. Daarnaast moest ze er 's avonds nog bij werken om rond te komen... Mijn zus was echt heel ernstig ziek. En ik was gewoon een soort van, ja, ook in mijn puberleeftijd. Dus toen was het wel vaak van, zou je het weekend niet, alsjeblieft, er niet kunnen zijn? Een beetje half zwervend bestaan zonder echt een heel erg vaste basis had je? Ik denk rond die leeftijd zeker wel. Dat wel een, als ik het zelf niet doe, dan doet niemand het gevoel was. Maar Ondanks dat er natuurlijk echt heel veel mensen om me heen waren waar ik wel terecht kon. Het was niet zo dat ik geen huis was. Dus het is denk ik voornamelijk een meer emotioneel iets waar je mee moet struggelen. Dan dat er helemaal geen eten of geen huis was. Als ik het zelf niet doe, dan doet niemand het. Is dat nog steeds je mentaliteit? Nee, zeker niet. Nee. Ik denk dat... Ik denk eigenlijk meer dan ooit dat het... Ik denk heel veel dingen die als je het een keer meemaakt, dan kan je er iets over zeggen. En als je heel veel voor jezelf doet en heel vaak jezelf op het podium zet en heel vaak ervoor vecht en vaak faalt, maar ook vaak wint, dan kan je op een gegeven moment ook zeggen dat het gevoel waar ik het meest nu omgeef is denk ik het gevoel van dat je iets kan delen. En dat je iets door kan geven. En dat je uiteindelijk veel meer is dan dat ik van... Oh, ik moet voor mijn eigen hachie hier voor knokken. Maar dat kan ik nu ook zeggen omdat je daar ruimte voor hebt. Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in de wereld van het ontwerpen? Was die schoen daarin belangrijk of is er een ander moment geweest dat je realiseerde dat dat het moest worden? Ik denk wel dat dit, wat we hiervoor zeiden, dat op elkaar aansluit. Er waren een heleboel mensen die zich wel om mij bekommerden. En ook wel altijd zeiden van... die mij advies gaven. Dus ik had niet echt een... Los van dat mijn moeder echt een superlieve vrouw is, had ze niet altijd alle tijd voor mij. En deed ze ook haar eigen dingen. Was ze 's avonds veel weg. En mijn vader was er helemaal niet. Dus bijvoorbeeld mijn buurman, Tommy, Amerikaan, had in de Golfoorlog gevochten, de eerste, en kwam met zijn familie naast ons wonen. En een van de eerste dagen dat ik daar binnenliep, ik denk dat ik een jaartje of 9 was. Dus ik kwam daar en mijn Engels was natuurlijk niet geweldig. Nederlandse kinderen van 9 is niet dat ze helemaal niks kunnen verstaan, maar vloeiend Engels spreken zeker niet. Zwaar dyslectisch ook. Dus. En toen zei hij, son, are you eating with us? En toen keek ik hem aan zo, en toen lachte hij en toen knikte hij zijn hoofd. This is yes. En toen knikte hij nog een keer zijn hoofd. This is no. It's easy, son. En toen zei ik, okay, yes. En hij was altijd zoiets van dat hij mij dat soort van heel erg gastvrijheid. Echt van, je hoort er gewoon bij. Als je er bent, hoor je erbij. En hij was een van de eerste die tegen mij zei van, ik zie je altijd tekenen, doe er iets mee. Ga iets doen wat je leuk vindt. Hij zei, ik heb dat nooit gedaan, doe dat wel. Het is belangrijker dat je ervan geniet dan dat je nu denkt dat je een soort van geld moet verdienen. En dat was een van die personen. Net zoals dat mijn tante en mijn oom, Kees en Ilse, ook... mijn oom eigenlijk niet de kans heeft gehad door zijn moeder om iets creatiefs te gaan doen. En echt een lerarenopleiding. En die zei wel van, doe wat je leuk vindt. Dus ik werd aan wel verschillende kanten... namen mensen de tijd om me wel een duwtje in de rug te geven. En me het vertrouwen te geven dat als ik zou doen wat ik leuk zou vinden, dat het goed zou komen. We slaan even een stap over. Want je bent op een zeker ogenblik naar Parijs gegaan. En daar onder de vleugels van Lidewij Edelkort terechtgekomen. Ja. Het verhaal gaat dat je bij haar binnenkwam met een map. Met dingen die je toen al gemaakt had. Hoe gaat dat verder? Ja, ik was naar Parijs gegaan. Volgens mij waren we zelfs met de school, maar in ieder geval... En ik had maar één doel, ik wou bij Balenciaga. Was op dat moment vond ik het meest respectief... of gewoon het bedrijf die echt door het dak heen ging. Nicolas Casquier was daar gewoon de boel op zijn kop aan het zetten... en ik wou daar stage lopen. Dat waren een beetje de topjaren van dat bedrijf. Vind ik. En dus ik ben daar gewoon heen gegaan, op de deur geklopt en gezegd van mag ik een praatje maken? En uiteindelijk bij HR binnengekomen, het gesprek gehad en mijn map bij mij doorheen gelopen. En ze zeiden, het is best wel goed, hoe is je Frans? En ik zei, ja, heel, heel slecht. En toen zei ze van, ja, kan je dat leren binnen 3 maanden? En Je zei dat je dyslectisch was? Ik was mega dyslectisch en dit was echt mijn soort van... Ik heb later lessen gevolgd en ja, ik werd fysiek ziek als ik... in de klas zat. Gewoon vanuit een soort van bijna kindertrauma's van talen leren. En toen zeiden ze, ja, sorry, dat kan gewoon niet. Dus ik was eigenlijk echt een beetje down. En toen kreeg ik ook nog een van mijn leraren op mijn dak. Die zei, ja, je moet ook niet zomaar ergens naar binnen gaan. En toen was die avond de presentatie van Liedewij. Die deed elk seizoen tijdens de Première Vision, de grote stoffenbeurs in Parijs, deden zij ook trendpresentaties waar echt de wereld kwam. Maar ja, van de H&M's de Nissans maar ook grote televisieconcerns en zo. Iedereen kwam daar voor inspiratie. En ook de Lacoste's en zo. En toen werd Liedewij aangetikt door een vriendin van mij die daar stage liep. En zij had ook wel een goede klik. Als je van de Design Academy afkwam, had je altijd wel een streepje voor bij Lee. Want dat was haar... Waar zij vandaan kwam. Nou ja, zij was daar het hoofd van de school. Ze heeft dat 10 jaar gebouwd. Dus ze had altijd wel een zwak voor de studenten van Design Academy. En toen zei Saskia, zei van Lee, kan je alsjeblieft heel even een paar minuten voor Borre maken? En toen kwam ik boven en toen zat ze op daar... Ja, Campana-stoel, gebroeders Campana van die houtjes. Wat ik altijd een soort van, best wel een ding. En toen zei ze, nou oké, kom maar. En toen sloeg ze het ding op. Zei ze, ja, leuk. Ken ik wel. Ja, ken ik wel. Mooi. Ik denk dat je Gert moet spreken. Ik denk dat je je stage moet lopen. En was echt... Dat was een plotse wending. Want zoals je het eerst vertelt, klinkt het een beetje... Alsof ze het eigenlijk allemaal gezien had en een beetje blasé reageerde. Ze had altijd alles al gezien. En altijd alles bracht ze samen. Het was een soort van... En het mooie was eigenlijk dat toen ik de show ging kijken later... Ik had bijvoorbeeld een van mijn projecten was Cloud 9. En dat ging over meubels die op wolken waren en zo. En in haar presentatie was... Ik weet niet of het... Ze had de hele tijd 12 thema's of het thema... Ergens een thema in het midden was Living on the Cloud. Het was exact hetzelfde, omdat dat een project was waar ik een heel groot deel had gedaan in school, die zij had genomen als voorbeeld. Dus ik had ook wel eens iets van, ah ja, je deed wel een beetje ongeïnteresseerd, maar we liggen heel erg op één lijn. Dus het achteraf moest ik daar ook wel een beetje om lachen. En zo ben je onder haar vleugels terechtgekomen aanvankelijk in Parijs. Zeker. Het was ook wel echt een soort van mijn mama in Parijs. Het was los van dat het echt geen makkelijke vrouw was en ook niet altijd toegankelijk. En dat er veel druk op haar lag en dat er de verwachting hoog was, was ze ook, ja, voor haar waren de mensen waarmee ze werkte ook echt haar kinderen. Maar dat wat natuurlijk voor haar ook heel lastig was, want als je met iemand werkt en het is je bazin, is het niet je moeder. Maar zo behandelt ze wel mensen. Dus als ik zo terugkijk, was het wel heel speciaal. Het is een hele bijzondere functie die zij voor zichzelf gecreëerd heeft, die ook meteen iets zegt over de wereld van de mode. En er wordt ook wel eens de spot meegedreven. Dat ze zegt, nou ja, komend jaar wordt bruin. Of ik voel blauw in de lucht hangen. Of dat soort dingen. Maar wat het eigenlijk zegt is dat veel ontwerpers of veel mensen die in de industrie werken helemaal geen tijd meer hebben om op een hoger niveau na te denken over wat er aan zit te komen, waar ze mee bezig zijn. Dat wordt uitbesteed. Nee, ik denk dat heel scherp is. Ik denk de glazen bol van Liedewij is de spot waar je dan een beetje waar mensen om lachen. Maar als je het naar de volksmond terug, want een studio de tendance of een trend forecasting, nou ja, het is gewoon een inspiratiestudio. En die inspiratie, als die goed genoeg is en het sluit aan op wat er gaande is. Want kijk, er kan veel gezegd worden over Liedewij, maar ze had een immens gevoel voor wat er gaande was. En omdat ze die plek had, kwam ook alles naar haar toe. Dus of Philips nou vertelde wat ze allemaal gingen doen, of Nissan Micra, of Volvo, of de modemerken. Alles, de innovaties werden allemaal bij ons gedropt. En wat zij deed was eigenlijk, wat is er in de wereld gaande? Een 9-11, er is heel veel angst. Maar wat heeft dat voor invloed op wat mensen gaan dragen? Nou, je wil niet meer opvallen als er angst is. Dus de kleuren worden niet meer zo vivid. Worden juist grijzer en bruin. En de kledingstijl wordt niet meer grote kragen en vesten, maar worden hoodies waarin je kan verbergen. Dus ze was heel sterk in de dingen die bestaan samenbrengen met kunst, poëzie, muziek, beeld, nieuws, om daardoor een nieuwe waarheid te creëren die heel begrijpelijk was. En dat is echt iets waar heel veel ontwerpers naar zoeken, omdat ze een tijdsdruk hebben die niet normaal is. Want je moet maar presteren. Je moet weer met iets nieuws komen. 8 collecties per jaar, dat soort dingen. Ja, ja, en of hele grote collecties. En echt onderzoek doen en dan met iets anders komen is ook nog gevaarlijk. Want dan, ja, als je te veel afwijkt, mis je de trend. Dus het werd op een gegeven moment ook een soort van de self-fulfilling prophecy. Van ja, Lee is één van de grote pilaren waar mensen naar kijken. Dus als je dat volgt, zit je altijd wel ongeveer goed. Hoe was het voor jou om in die wereld terecht te komen? Hoe heb je je daar gered? Relatief jong, al voelde je dat zelf waarschijnlijk al lang niet meer zo toen. En dan ja, van de academie af, vol ideeën, vol ambitie. En dan in die Parijse wereld, waar het hectisch is en jachtig. Ja, ik denk dat er een paar dingen zijn. Eén was het daar leven en overleven. Want er was echt niet veel geld. Ik kon mijn huur echt niet betalen. Ik kon echt niet elke week normaal eten. En aan de andere kant werd er wel voor gezorgd. En dus eigenlijk heel het bijna armzalige van... ik wil hier zijn, het is in Parijs. En iedereen kijkt naar me en ik moet me groot houden. En aan de andere kant werd ik op dinsdag of woensdag of donderdag... waren het champagne dinners bij grote ontwerpers met mijn collega's. Terwijl ik eigenlijk het stokbrood de dag daarna niet kon betalen. En dus je komt binnen op zo'n champagne dinner en je hebt eigenlijk gewoon honger. Je zou het liefst het buffet aanvallen, want je bent aan het rammelen. Ja, maar dat doe je niet, natuurlijk. Nou ja, dat was geen probleem. Dat zou ik dan wel. Ik was niet echt bang of zo. Maar het was voornamelijk heel gek. En ook, ik werd natuurlijk wel in de slip. Want het is een hele kleine studio, was het. En ik kreeg wel gewoon. Ik denk dat ik in mijn stage al had ik mijn eigen klanten. En van, oh ja, presenteer jij het maar. Oh, ga jij er maar heen. En, oh wacht, alle shows zijn. Ja, hier zijn alle shows en kaarten waar we heen kunnen. Pak jij die allemaal van Liederwijn maar. En dan zat je dus first row op een modeshow. Dus het was eigenlijk een soort van meteen... Je kwam in een soort van gouden kooi meteen binnen. Wat later ook wel tegen me gezegd werd. Na een paar jaar zeiden ze, Borre, je moet nu je eigen ding gaan doen. Want anders word je te verwend. En dan word je een soort van, maar ik wil wel business class vliegen. Terwijl dat. En dan kan je niet meer voor jezelf beginnen als je op dat niveau begint. Dan, nee, dat was dat wel. Is niet realistisch natuurlijk dat je meteen business class kan vliegen als het je eigen bedrijf is. Nee, totaal niet. Totaal niet. En dat was gelukkig. Dat waren ook de uitstapjes en dat waren ook de grappen die gemaakt werden. Maar dat was wel de realiteit dat als ik met een van mijn collega's vloog, zo van: kan je hem alsjeblieft upgraden, dat hij wel naast me zit. En ik denk dat heel goed was. Het was. Insane voor mijn netwerk. Want mijn netwerk ging natuurlijk open. Ik kreeg kansen vanuit de studie. Door ontwerpers waar ik mee werkte. Mijn eerste kans door Maarten Baas om in het textielmuseum te werken. Maar omdat ik daar in het textielmuseum al werkte voor Maarten. En in Parijs werkte voor Liederwijn. Ja, kreeg ik meteen ook kansen om me heen van. Oh ja, maar wil je niet ook je eigen dingen in het textielmuseum doen? Dus het gaf wel echt een grote gloed om mij heen van... kijk eens wat hij aan het doen is zo jong. Dus het heeft me gebracht dat ik mijn eindwerk met topfotografen schoot. Omdat ik dan eigenlijk die klus voor Liederwijn aan het doen was. En weet je wat, dan schieten we de dag daarna jouw eindwerk. Een prachtige ingang. Voor wie het inschakelt, Borre Akkersdijk zit tegenover mij. En we hebben het over zijn bedrijf en alles wat hij doet op het gebied van textiel. Ik noemde in mijn inleiding een beetje de misstanden die er in de modewereld zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat inmiddels ook wel weten, want het wordt vaak gememoreerd. Misschien wel omdat het zo zichtbaar is. Misschien omdat we allemaal met kleding in aanraking komen, de keuze moeten maken, wat draag ik, wat draag ik niet. Ik geloof dat er in heel veel andere sectoren ook misstanden zijn die minder in de publiciteit komen. Dat moet ook gezegd. Maar de inefficiëntie van het kledingrek is eigenlijk nog steeds ongelooflijk. Als je van het begin naar het eindproduct gaat en ziet wat er onderweg sneuvelt van zo'n labstof. Dat blijft onthutsend. Ja, Eigenlijk hoop ik dat het zover is als jij het schetst. Iedereen dat weet, bedoel je? Ja, want ik denk eigenlijk dat er helemaal geen inzicht is in waar het vandaan komt. Over het algemeen, kijk, we dragen allemaal kleding. En het is maar de reden waarom we kleding dragen is om wat willen we er zelf mee uitstralen. En er staat maar één ding op het prijskaartje en dat is de prijs die het voor jou is in euro's. Maar het is niet hoeveel energie erin is gegaan of hoeveel rauwe materialen er nodig waren om tot dit product te komen. Maar dan de hele productie. Niet alleen dat stuk. Want er is zoveel. Er zijn zoveel stappen. Waardoor eigenlijk. En die stappen zijn allemaal zo groot dat het silo's op zichzelf zijn geworden, die allemaal andere silo's niet meer nodig hebben. Waardoor ja, je niet meer kijkt naar het gehele proces. Van hey, hoe zouden we het gehele proces beter kunnen doen? Dus ik denk dat de vraag waar wij ons veel mee bezighouden is niet. Ja, hoe kunnen we het product. Van heel veel mensen komen bij ons. Ja, hoe kunnen we een sustainable product maken? En ja, ik denk dat dan de eerste vraag is, maar wacht even, zullen we even een stap terug gaan? Waarom moet je een product maken? En ik snap, ja, omdat we deze nummers moeten halen. Ja, maar de nummers zijn ook die mensen die het aan gaan hebben. En ik denk dat die business op zichzelf, die kijken niet meer naar wat er echt verkocht wordt, wat er echt gedragen wordt. En ik denk dat er in deze industrie dus zoveel grote silo's zijn waar niet ingekeken worden, dat er geen sprake is van keuze maken. Want er is geen transparantie. En als er geen transparantie is, kunnen we geen keuze maken. En dat is denk ik ook precies wat wij proberen aan te kaarten door te zeggen van oké, laten we even helemaal teruggaan. Je hebt makers. De makers zijn degene die de vragen kunnen stellen. Die kunnen de vragen stellen aan hun eindgebruiker, aan de bedrijven waarvoor ze werken, en kunnen de industrie in gaan vragen wat ze nodig hebben. En hoe kunnen we dat zo transparant mogelijk maken, zodat we uiteindelijk ook echt een eerlijk verhaal kunnen vertellen aan de eindconsument, zodat de eindconsument kan zeggen, ik wil dit wel of ik wil dit niet. Of wauw, gaat elk kledingstuk echt naar 3 continenten minimaal? En is voor elk kledingstuk eigenlijk 2 keer zoveel materiaal minimaal gebruikt dan het erin zit, omdat de rest wordt weggegooid, omdat er overproductie in de garen, overproductie in de stof, overproductie in de kledingstukken. En niet alle kledingstukken gaan naar de winkel en niet alles wordt verkocht. Dus er is hier niet één antwoord, maar het is iets waar we allemaal mee in aanraking zijn. En dan heb je nog grotere vraag is het moment van verkoop. Alles is gebaseerd op alleen maar het moment van verkoop. En daar moet alle winst gedraaid worden en alle rotzooi bekostigd worden. En dan is de incentive, hoe kunnen we zoveel mogelijk marge maken en zo hard mogelijk iedereen uitknijpen. Want schets even het beeld. Je begint met stof. Stof wordt gemaakt. Dat is een ander bedrijf die dat maakt. Een toeleverancier dan het bedrijf waar jij uiteindelijk je kleding koopt. We moeten nog een paar stappen. We moeten nog veel meer stappen terug. Wat stappen terug. Waar beginnen we? De plant? Ja, dat is één van de mogelijkheden. Je begint eigenlijk. Kijk, want een garen, dat is de draad. Daar ga je stof van maken. Maar om een garen te maken, dan kan dat verschillende dingen. Je kan dat uit vezels doen. En dat kunnen cellulose, dus van celgemaakte vezels zijn. Dus denk ook aan katoen, is daar onderdeel van. Maar je kan ook hennep en vlas. En zo kan je eigenlijk alles wat groeit. En dat kunnen ook heel veel anderen. Dan zie je nu dat er allemaal verschillende processen zijn. En aan de andere kant heb je ook synthetische. Dus alles wat uit olie wordt gemaakt. En wat weer plastic zijn. Dus, en we gaan daarnaar kijken eigenlijk. Hoe kan je een garen maken? En vanuit dat garen. Wat is er van dat garen? Is er renewable? Dus wat groeit opnieuw als je het hebt gebruikt? En dat is olie bijvoorbeeld niet. Dus aan de andere kant. En wat is recyclable? Dus wat kunnen we wel nog een keer hergebruiken? En hoe vaak kan dat? Dat is stap 1. Dus dan moet je al gaan kiezen. Wat is goed en wat voor functie geeft het? En dan heb je de garens. En dan ga je kijken hoe kunnen we dit tot een stof maken? En dan zijn er 2 grote groepen in stoffen. 1 is het weefsel. Dus denk aan je spijkerbroek. Iets waar geen stretch op zit. Zijn de rechte draadjes waar die eerst liggend zijn en dan gaan rechte draadjes overheen, horizontaal en verticaal, en die weven in elkaar. Dus als je daar aan trekt, dan trek je eigenlijk op een recht stuk. Dus alles wat geen stretch heeft, dus je pak, je spijkerbroek, dat heeft allemaal je overhemd, dat is allemaal zijn weefsels. En dan heb je eigenlijk breisels. En breisels zijn opgebouwd uit lusjes die in elkaar haken. En die lusjes eigenlijk, als je dat is je t-shirt, je ondergoed, je legging, Dus eigenlijk alles, en net zoals een breisel van je opa en oma, maar ook heel klein en heel fijn. En alles waar stretch op zit, is vaak een breisel. Er zijn uitzonderingen op de regel, maar laten we het even daarbij houden. En dan is de keuze zo van, oké, daar worden stoffen van gemaakt. En wat ze dan gaan doen, is daar gaan ze kledingstukken van maken. En wat in de industrie dan ook nog gebeurt, is van die kledingstukken moeten ook nog herkend worden. Dus er worden nog zeefdrukken en prints en logo's en dingetjes allemaal aan toegevoegd. Dan heb ik bijvoorbeeld gelezen dat stof meestal in een standaard rol komt van een bepaalde lengte, die niet altijd op maat gesneden is voor wat een producent nodig heeft. En dat daar al verspilling begint, want je moet dan zeg maar een lengte, industriële lengte hebben, 2000 meter of zoiets. En je hebt er maar 500 nodig. Ben je dus 1500 heb je over en dat wordt niet altijd hergebruikt. Nee, dat klopt. Eigenlijk, wat je vaak ziet is dat deze industrie is gemaakt om te schalen. Gewoon, alleen als je erover nadenkt dat iedereen die je elke dag voorbij ziet lopen en op tv ziet en dragen allemaal elke dag kleren en allemaal hebben ze te veel. En het is bijna niet te bevatten. Zoveel is het. Hoeveel textiel er wordt gemaakt voor uiteindelijk hoe weinig kleding er wordt gedragen? Ja, er wordt nog steeds veel kleding gedragen, maar er wordt tig keer meer gemaakt. En ik heb de nummers niet bij de hand, maar volgens mij zijn het honderden stuks per jaar per persoon. Voor iedereen, rijk en arm. Wat natuurlijk helemaal niet van toepassing is. En dan is het ook net of je niet dingen langer dan een jaar gebruikt. Maar ik denk dat het interessante is dat deze industrie is dus gemaakt voor schaal. Want schaal werd betaalbaar. En eigenlijk op een gegeven moment werd schaal zo interessant dat ze zeiden van ja, maar als je rauwe materialen waren bijna niet meer belangrijk. Want in die stappen kon je beter rauwe materialen verspillen. Want als je een paar stuks meer zou maken, dan zou je die kosten al dekken. Dus er werd heel, heel lomp eigenlijk nagedacht over energie en de grondstoffen. Want, ach ja, de marges zijn zo hoog, dat doet er bijna niet meer toe. Maar dus als je een fabriek aan wil zetten en je wil iets voor jezelf maken, zeggen ze van ja, we moeten dan research en development doen. Ja, dan begint het gewoon bij 2.000 of 5.000 meter. En als je marges hoog genoeg zijn, zeggen ja, we moeten dit echt doen. We hebben maar 1.000 meter nodig, maar laten we die 2 maken. Komen we wel uit. Nou, dat is wel de mindset waarmee het gedaan werd. En daar is dus ook de innovatie mogelijk. Wat ik interessant vind is, dat zijn ontwerpers heb je op allerlei gebieden. We hebben het nu over kleding. Dan heb je mensen die zeggen, ja, mensen moeten gewoon wat minder jurkjes kopen. Ook maar één jurkje draagt hij het hele jaar. Maar je hebt ook ontwerpers die erkennen de menselijke behoeften, bijna als een gegeven, erkennen de tekortkomingen, de schade. Dat is natuurlijk een andere manier van denken. Die zegt, ja, kan mij die verspilling schelen, of ik sluit mijn ogen daarvoor, of ik kijk weg. Maar interessant wordt het als je beide doet. Je erkent de behoeften en tegelijk erken je ook de problemen en je gaat op zoek naar een manier waarop je beide kan invullen. Ik denk dat altijd belangrijk is. Want als je alleen maar ontwerpt voor het ontwerpen, dan denk je dus ook niet na voor wie. Dan is het alleen maar alleen maar rammen, ja. Ja, exact. En ja, daar zijn er heel veel van. Maar ik denk dat het ook, de erkenning is belangrijk. Maar ik denk ook dat de vraag, waar ligt de oplossing? Want er zijn zoveel stappen. Wat er nu gebeurt veel is dat mensen zeggen, wacht, ik herken wel de stappen. En weet je wat, ik pak er één stap uit. Die verbeter ik. Daar zet ik een spotlight op. Een soort van spotlight marketing. Kijk eens hoe goed ik die stap heb gedaan. En dat is een klein beetje het probleem. Want als je alleen al zegt, een kledingstuk gaat gemiddeld naar 3 continenten. Wat denk je dat reizen kost? Wat voor een energie? Dus de vraag waar ik persoonlijk heel veel mee bezig ben, en wij als bedrijf, maar ik denk ook de industrie, is er is maar één weg naar een oplossing. En dat is radicale transparantie naar elkaar. Dat iedereen weet wat er gebeurt, waar het vandaan komt, waar de verspilling zit, wat de ketens zijn. Ja, alles doorzichtig maken. Dat zou toch moeten lukken in een digitaal tijdperk? Oh, ja, dat zou moeten lukken. Alleen deze industrie is totaal niet gedigitaliseerd. Los van dat het aan de grondslag stond van de computer. Dus alle bits en bytes, dat de binaire systeem komt van het weefgetouw. Maar het binaire systeem is niet doorgevoerd de digitalisering is niet in de textielindustrie. Eigenlijk nog steeds een analoge industrie in die zin. Ja, grotendeels wel. En ook als je iets goed doet in die industrie, wil je dat ook beschermen. Dus niemand geeft zijn zijn fabriekenprijs. Niemand geeft waar ze alles vandaan halen prijs. Omdat ze zoiets hebben van, ja, maar dan wordt het gekopieerd. Hoe zit jij dan aan de tafel met wat ik noemde de grote jongens... en jij zei terecht, en de grote meisjes? Want jij werkt inmiddels met tal van hele grote bedrijven samen. Ze komen ook naar jou toe met vragen, allerlei soorten opdrachten. Wat voor gesprek is dat dan? Is het dan dat jij gewoon daar kan gaan zitten en zeggen... nou, alles moet anders? En vind je dan een luisterend oor? Hoe werkt zoiets? Nee, zeker niet. Ik denk wel dat we het benoemen... dat dingen anders moeten. Ik denk dat voornamelijk waarom mensen bij ons komen... en ook eigenlijk de reden waarom ik op een gegeven moment ook weg moest bij Liedewij... was omdat je kan wel zeggen dat alles anders moet... maar als je niet met een andere oplossing komt... van nou, wij denken dat dit niet goed is, maar ja, hier is een oplossing. Ik zeg niet dat het de enige oplossing is... maar laten we proberen het transparant te maken. Laten we het op zijn minst over alle stappen eerlijk hebben. En als iemand vindt dat je in kan springen... nou, let's go. Je bent welkom om te joinen. En ik denk dat de gesprekken, hoe wij met hele grote partijen zitten... is aan de ene kant heel banaal. Omdat we zo goed sustainable bezig zijn. Het is wel een uitkomst dat we het aan doen zijn. Maar eigenlijk komen ze bij ons omdat wij altijd de dialoog hebben gehad... met het productiesysteem. En op het moment dat je een creatieve dialoog hebt... al vanaf de garens en de fibers... ga je daar bepaalde beslissingen die ook esthetisch zijn. Dus bijvoorbeeld, wij gingen in plaats van dat je gaat save drukken... en je logo er later op print... gingen wij dat al inprogrammeren in het productieproces. Dus je kreeg jouw eigen DNA, jouw eigen gevoel... al in de stof tijdens het productieproces. Dus bijna een soort maatgemaakt textiel? Totaal, niet bijna. Totaal maatgemaakt textiel. Wat dan eigenlijk ook zegt is... hé, dit is van jullie. Dit is jullie DNA van het merk... en is dus niet iets wat met het seizoen te maken heeft. Dus ook, dit kan je het seizoen daarna ook gebruiken... want niemand kan dit kopiëren, want dit is jullie design. En dat gaat via ons proces. Dus het ging eigenlijk over die creatieve vrijheid. En daarnaast zeiden wij, alles wat we daarin gebruiken... de fabrieken, de garens, de machines... kunnen jullie allemaal weten wie dat zijn. Want wat wij leveren, is dat ecosysteem samen... En nu, als we aan tafel met die partijen zitten... en zitten van, oh, we willen ook ons eigen design hebben. En dan vraag ik eigenlijk in sommige gesprekken echt van... jongens, we hebben ook jullie echt heel hard nodig. Want jullie hebben echt het bereik. Jullie zijn een van de grootste schoenenmerken... of een van de grootste interieurbedrijven. Kunnen jullie met ons het eerlijke verhaal vertellen... zodat we echt de eindgebruiker kunnen... eigenlijk opleiden of gewoon de kennis kunnen geven... zodat ze de juiste vragen kunnen stellen. En zodat zij ook dat kunnen aankaarten. Want als je kijkt naar wat... als je het plat zou slaan en het simpeler probeert uit te leggen... als je radicale transparantie brengt... dan kan je daar ook wetgeving overheen gooien. Dus kijk naar single-use plastic, naar plastic zakjes. Daar wordt een x-aantal... olie voor gebruikt, er wordt een productiesysteem in gebruikt... er komt een plastic zakje uit en we gebruiken het één keer. Zijn we het daarmee eens of niet? Nou, daar waren we dus niet mee eens. Dat vinden we te veel energie, dat geeft afval... dat komt weer terug in het systeem. Nou, de feiten liggen op tafel. Weet je wat, dat gaan we stoppen. Dus we gaan dat wettelijk afschaffen. Dus die verspilling is gestopt omdat er aandacht kwam... dat mensen door hadden hoe verspillend het plastic tasje was geworden. En omdat het... ging over single use. Dus ze kunnen ook zeggen, het wordt maar één keer gebruikt. Terwijl je dat best wel ook zou kunnen bepleiten van... ja, maar wordt een plastic zakje echt één keer gebruikt? Maar nee, dat was het doel ervan. Maar bij kleding is het doel eigenlijk dat je het veel vaker gebruikt. Maar zoals je zei, een gemiddeld kledingstuk wordt maar 5 keer gedragen. En dan kan je zeggen dat dat niet de gemiddelde zijn... van de fast fashion companies waar we eigenlijk allemaal... de waardering van onze kleding of de waardering van de kleding daar... totaal verloren zijn. Want een t-shirt is goedkoper dan een broodje. Dus waarom zou je daar veel waarde aan hechten? Jij bent heel erg bezig met materiaal en met je noemde al weefgetouwen, machines. Je weet alles van textiel en manieren van dat te maken... en zoeken naar innovatie daarin. Je hebt volgens mij ook inmiddels een enorme liefde voor de materie zelf, voor textiel. Als je nou op dat meer conceptuele niveau kijkt... eigenlijk zou je een soort Spotify voor kleding moeten bedenken. Dat je helemaal geen kleding meer in je kast hebt hangen... maar dat je gewoon zegt van nou... Vrijdag heb ik een pak nodig. Ga ik 1 keer dragen. Lever ik hem daarna weer in. Zoals je ook een smoking huurt. Ja, ik denk dat je daar echt de spijker op zijn kop slaat. En ik denk, kijk, een van de dingen die heel vaak in een debat of in een gesprek opkomen is van, ja, maar het is allemaal leuk en aardig. Jullie broeken zijn €500. Dat is niet voor elke consument. De mensen die geen geld hebben, die hebben een Primark nodig. En ik geef ze ook helemaal gelijk. Het klopt, als je geen geld hebt, dan moet je op zo'n plek kleding kopen. Het zijn alleen niet die consumenten die zoveel kleding kopen dat het kapot gaat. Maar ik ben het er wel mee eens dat je eerst het probleem moet oplossen dat het wel toegankelijk moet zijn voor iedereen. En dan komt de grote vraag. Moeten wij alles wat we gebruiken hebben? En moeten we dat een soort van, moet dat van ons zijn? En ik denk wat je net zegt, dat precies de vraag is. Is er een manier hoe je er een service van kan maken? En ik zag toevallig afgelopen week, want ik roep al heel lang, het zal een van de grote partijen of een nieuwe grote partij zijn die het moet beginnen, zag ik dat H&M wel de spullen gaat verhuren. En ik ga echt niet pleiten dat ik H&M geweldig vind, want dat is niet zo. Want ik denk dat ze echt niet transparant zijn over hoeveel stuks er worden gemaakt. En ze zijn een van de grootste degenen die het probleem maken. Maar als de incentive daar is om stuks te gaan verhuren, Ze willen dat echt gaan doen, dan zullen ze ook zien dat als slechte stuks 2-3 keer verhuurd worden, dat ze kapot terugkomen. Dus dan wordt de incentive niet om om de stuks goedkoper te maken, maar hoe kunnen we ze beter maken? Want we verdienen er veel meer op als ze 10, 20, 100 of 1000 keer gedragen worden. En dan keer je zo'n hele wereld om. En dan ga je ineens de mensen die eigenlijk geen geld hebben, die ownen misschien niet al hun kleren, maar die kunnen wel gewoon elke maand er goed uitzien. En dan is dat exact hetzelfde verhaal met een Spotify. Je hoeft niet alles op LP of CD te hebben. Maar je kan er wel gewoon naar luisteren. Dit is een hele andere manier van denken. En het heeft ook te maken met die digitalisering. Het gaat ook over dat een ontwerper zelf textiel kan ontwerpen. In plaats van iets te kopen dat in de buurt komt van wat hij zoekt. Of dat je veel meer maatwerk kan gaan leveren. Wat ik interessant vind als ik naar jou luister, is dat je ook wel oog hebt voor de andere problemen waar industriëlen mee zitten. De verantwoordelijkheden die zij voelen, waardoor ze dingen doen op de manier waarop ze doen. Als je die niet erkent, zal je ook nooit verandering krijgen. Namelijk, iemand is nerveus over zijn cijfers, bijvoorbeeld. Of vindt dat hij zijn personeel in dienst moet houden. Of is bezig met de concurrentie, wil dingen daarom geheim houden. Het zijn op zich eigenlijk wel valide afwegingen. Ja, zeker. Ik denk dat ze heel valide zijn. Ik denk ook niet dat je kan ontkennen hoe de business die er nu is heel succesvol is geworden. En hoe ze door marges heel groot zijn geworden. Ik denk alleen ook dat we moeten zeggen van, ja, als we een nieuwe business willen creëren, zodat we niet alles opmaken, moeten we echt alles opnieuw gaan bedenken. Maar dat betekent niet dat je kan zeggen dat die problemen er niet meer zijn. Dus dat zijn zeker dingen waar ik veel aan denk. En hetzelfde, dat nu is de business van kleding maken of partijen die product maken, is gebaseerd op als je meer product verkoopt, verdien je meer. En alle investeerders verwachten dat de cijfers omhoog gaan. Dus ook de vraag is, hoe kunnen ze meer verdienen zonder meer product te maken? En dat betekent, ja, moeten ze er services naast zetten? Worden het ook events? Gaan ze mensen ook andere dingen doen? Of gaan ze bij wijze van spreken ook de stuks digitaal verkopen? En dat was iets waar wij, kijk, uiteindelijk hebben we een toegankelijk platform gemaakt waar makers textiel kunnen maken. Dat is in ieder geval het product waar wij geld mee kunnen verdienen. En die makers hoeven niet meer elite te zijn die al helemaal in de industrie, dat kunnen ook mensen zijn die dat gewoon leuk vinden. Maar toen wij dat aan het doen waren en eigenlijk alles aan het digitaliseren waren, want dan maakten we minder afval, konden we de uiterste van de machines er echt uithalen. Want we konden ineens, hoefde het niet meer te bedenken, maar we konden de standaarden van de machine uitzetten en alles daartussen uitrekenen. En ineens veel meer kleuren maken, veel meer vormen. Toen werd er ook, kwam er ook bij kijken dat we het textieldesign digitaal hadden. En dat was ook meteen een stap dat je zegt van, hé, maar kunnen we dat digitale stuk bij wijze van spreken ook niet vertalen voor de digitale wereld? Dus als het ware had je een weefgetouw gehackt? Een breimachine in dit geval. Ja. Wij doen de kant van het breien. Maar zeker is dat wat we gedaan hebben. We hebben eigenlijk in eerste instantie software ontwikkeld tussen ons als ontwerpers en de technische mensen aan de machine en de kennis van onze gare mensen. En eigenlijk alle kennis die wij onderling samen hadden, waardoor we hele speciale dingen konden maken, zijn we gewoon eigenlijk een soort van download gaan doen bij onze back-end developers. Van kijk eens, maar hoe kunnen we... Dit zijn de uitersten. En als je de uitersten weet binnen een technisch systeem, ja, dan kan je alles ertussen uitrekenen. Dus het werd een heel logische manier dat iedereen zei, oh, maar wacht, we kunnen hier gewoon een designprogramma van maken die we gewoon, net zoals mensen in Photoshop en Illustrator werken, is dit het designprogramma voor textiel. Hoe is het nu in jouw bestaan? Werk je helemaal 100 keer een slag in de ronde? Of ben je juist op een punt dat je ook minder kan werken? Dat je rust en lucht kan toelaten? Omdat het natuurlijk het risico voor iedereen er is als je een bedrijf hebt om in die val te trappen, dat je door moet, geen tijd hebt om uit te zoomen, na te denken. Waar we het net over hadden in de modewereld, dat er eigenlijk geen tijd is om na te denken, waardoor ze dan andere mensen voor het creatieve moeten inhuren. Dat zijn vallen waar jij ook in zou kunnen trappen. Ja, dat hamsterwiel. Ja, het hamsterwiel. Waar ja. Je dan in één keer in zit. Ik denk dat er een paar dingen zijn. Probeer dat laatst. Had ik wat jongeren die dan net afgestudeerd en die vroegen eigenlijk van, hoe weet je nou dat wat je gaat doen het juist is en dat het de juiste richting was? En toen dacht ik, en vraag komt de hele tijd terug. Toen dacht ik, maar je weet dat gewoon niet. Dus je neemt een afslag omdat je dat interessant vindt, ja. Omdat het je aanspreekt en als je weet het niet. Nee, en als dat toevallig succes heeft, dan denk je, hey, dat blijf ik doen en dan ga je dat herhalen. Ik denk dat ik heel blij moet zijn dan sommige dingen, dat ik echt te vroeg was bij bepaalde dingen. Of dingen gewoon daarnaast zat. En dat ik best wel vaak niet helemaal gefaald heb, maar dat het geen hit werd. Waardoor ik een beweging en een soort van pivots bleef maken. En dat ik me steeds meer ging beseffen dat het enige constante die we hebben, ook in de wereld, is dat alles de hele tijd verandert. Dus je kan ook niet één succesding maar blijven rennen en dan alles erop zetten. Dus aan de ene kant was ik wel de hele tijd te veranderen, heel hard aan het werken. En toen besefte ik me beter en beter dat ik vooral niet goed was in alles. En dat ik op een gegeven moment zat met allemaal innovaties, met jarenlang, of iets van 5 jaar lang, voor echt topbedrijven te hebben gewerkt en allemaal schouderklopjes heb gehad. Op de grootste stages heb gestaan voor duizenden mensen, in de beste magazines heb gestaan en letterlijk terugvloog business class en weer bij de Albert Heijn geen 15 euro boodschappen af kon rekenen. En dat ik echt dacht, fuck, ik ben geen businesspersoon. Toen heb ik mijn hand opgestoken in mijn netwerk en gezegd, wie kan me helpen om met alles wat ik nu heb... Iets gaat hier mis. Ik reis de wereld rond, ik heb succes, ik werk met schompers en uiteindelijk sta ik tegenover die cashière. Geen saldo. Ja, exact. En nu is het. Ik merkte gewoon dat de. Ja, uiteindelijk, als je niet kan eten, dan is het. Gaat toch echt iets verkeerd. En. En toen heb ik gewoon mijn hand opgestoken van: ik heb hulp nodig. En ik denk dat die vraag van: ik kan het niet alleen. En kan iemand me helpen? Hier ben ik goed in. Ik kan heel goed dingen samenbrengen. Maar ik kan het eigenlijk niet. Ja, ik kan het niet herhaaldelijk aan de man brengen. Ik kon een visie verkopen, eenmalig. En een verhaal. En toen ik mijn businesspartner eigenlijk kreeg, die zijn derde bedrijf aan PostNL verkocht, Arnoud Haverlag, toen in eerste instantie had hij ook nog iemand anders naast hem. Toen, die hadden hele andere ideeën daarover. En die hadden gewoon zoiets van, ja, maar er zit toekomst in, maar hoe kan je dat uitbreiden? En ik denk, die challenge en dat letterlijk leren delen van wat je eigen idee is, van oké, het is niet meer van mij, dat was het engste wat ik ooit heb gedaan, maar dat heeft me ook het meeste lucht gegeven. Ik ga eerlijk zeggen, ik denk dat op het moment dat Arnoud echt mijn zakenpartner werd, ja, er viel echt een zo'n enorm gewicht van mijn schouders dat ik ineens alles kon delen, de problemen kon delen en dat iemand daar zoveel meer verstand van had en echt net zo hard en toch werk nog veel harder dan dat ik werk in gewoon als ik juist de eerste die er is, de laatste die weggaan, altijd op zijn mail. En dat ik toen ineens dacht van, oh wacht, ik hoef het niet meer alleen. En dat hij ook heel duidelijk zei, ja, maar dit moet jij doen, hier ben je ook goed in. En dat het ineens een balans werd. En dat groeide uit tot wel eerst 5, 10. En we zitten nu bijna met 50 man. Waar bijna al die mensen veel beter zijn in wat ze doen dan ik ooit had kunnen doen. Dus ik heb echt wel meer rust. Ik zeg niet dat ik minder werk. Alleen ik hoef niet meer zoveel dingen te doen die ik echt niet kan. En ze geven me ook de ruimte om te zoeken naar wat is die verandering in zo, als het bedrijf groter wordt. Want ik run het bedrijf niet. Ik ben degene die een deel van de visie de creative. Heb je meer, hoe, want je zei, ik had eigenlijk nooit één veilige basis. Ik moest het me altijd door heel veel verschillende bases heen bewegen. En overal het mezelf en anderen naar de zin maken. En zorgen dat ik daar een plek verwierf. Hoe is dat nu eigenlijk? Zijn er avonden thuis op de bank? Of heb je een nest voor jezelf weten te creëren? Want de bank is wel een goed verhaal. Ik probeer denk ik al 5 jaar wil ik een bank. Je hebt geen bank. En ik heb geen bank. Ik heb een grote tafel waar we met wel echt 16 man aan kunnen eten. Maar geen bank. Bank komt wel. Moet je geen geld in uitgeven, bank. Dat is nou, sterker nog, ik heb hem besteld. Maar een deel daarvan heb ik ooit van voor mijn verjaardag van vrienden gekregen. En dat heb ik altijd apart gehouden. Zo van een soort van, oké, dit komt nog. Dus nu komt hij ook echt. En ook de bank die ik toen al wou. Maar de avonden thuis. Ik heb zeker wel avonden thuis dat ik even rust geef. Maar mijn gedachten stopt nooit. Dus het is wel zo dat ik altijd bezig ben met vorm, met ideeën. Dat ik juist geprikkeld word door gesprekken. Ik word juist geprikkeld door andere industrieën. Ik denk dat de voedselindustrie mij meer prikkelt dan een modemerk of zo. Dus ik ben me heel vaak wel met andere dingen bezig. En ik koppel dat altijd terug van, hé, maar wat zou dit voor ons betekenen? Want je hebt ook met autobedrijven samengewerkt. Met een katholiek klooster, met poolreizigers. Je noemt het maar. Eigenlijk zoveel verschillende projecten. Soms hele specifieke opdrachten. Maar dat is allemaal voeding ook natuurlijk. Ja, zeker. Ik denk dat het interessante daaraan vind is dat ze dus allemaal textiel gebruiken. En allemaal dat je door middel van terug te gaan eigenlijk naar de fiber ze op andere manieren kan helpen. Omdat ze allemaal beschermd moeten worden. En soms is dat esthetisch en soms is dat super functioneel. En soms is dat echt leven en dood. En dat maakt het super interessant. Maar ook doordat we met zoveel partijen werken. En dat ik bij al deze partijen, en of dat nou de grote de sportmerken zijn of die automerken, dat we overal binnenkomen in hun innovatie, in hun R&D-labs, waar die allemaal afgesloten zijn. En dat je dus ziet dat ze allemaal wel op een gegeven moment wel met dezelfde soort ideeën, en dat er heel veel overlap ligt. En dat maakt het op een gegeven moment, en dat herken ik nog aan wat ik altijd dacht van, oh, wat lieden wij op zo'n goede plek voor jezelf gecreëerd, waar alles naar je toe komt. Dat nu ook steeds meer met ons gebeurt. Je ziet alle innovaties, je ziet wat gaande is en daardoor weet je ook wat er nodig is. Ja, zeker. Ik wens je ontzettend veel succes en heel veel plezier met alles dat je gaat doen. Bora Akkerstijk, dank je wel. Het was een genoegen om met je te praten afgelopen uur. Morgen in Nooit Meer Slapen, dan zit hier Lotje IJzermans en die gaat in gesprek met Ramzi Nasser. En dit was het voor vannacht. Ik wens u een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.